Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sejm ma dziś głosować nad projektami nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów. Ciężko ranne są dwie osoby. Przyczyną pożaru budynku w Lublinie mógł być wybuch gazu z butli. Policjanci przeszukali siedzibę gdańskiego zarządu dróg i zieleni oraz mieszkania dwóch pracowników. Nad projektami nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów mają dziś głosować posłowie. Te projekty kilkukrotnie znikały z porządku obrad. Szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiS mówił w czerwcu, że nowelizacje będą przyjęte przed sejmowymi wakacjami, a wnioskodawcy czekają na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku prokuratora generalnego dotyczącego ustawy o KRS. Trybunał orzekł 20 czerwca, że przepisy o obecnych zasadach wyboru sędziów do KRS są niekonstytucyjne. Za niezgodne z ustawą zasadniczą uznał też indywidualne kadencje członków Rady, wybranych spośród sędziów. Rządowy projekt ustawy o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Ich następców wybrałby Sejm. Dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. Według opozycji, która chce odrzucenia projektu, kadencji członków Rady nie można wygasić ustawą zwykłą, bo wymagałoby to zmiany konstytucji. Warszawskie nieruchomości zamiast do prawowitych właścicieli trafiały do handlarzy roszczeń, mówił w Polskim Radiu 24 szef komisji weryfikacyjnej. W poniedziałek komisja uchyliła decyzję o zwrocie nieruchomości przy ulicy Twardej. Jutro zajmie się działką pod dawnym adresem Chmielna 70, czyli w pobliżu Pałacu Kultury. Patryk Jaki mówi, że również tam doszło do wielu nieprawidłowości. Został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, żeby na tej działce o powierzchni około 2000 m2 zbudować można było największy budynek w Warszawie, chyba ponad 200 pięter. No, wartość tej nieruchomości razem z budynkiem, no mówi się, że może iść nawet w miliardach. Władze Warszawy odcinają się od działań komisji weryfikacyjnej. Hanna Gronkiewicz-Waltz kilkakrotnie zapowiadała, że nie będzie przed nią zeznawać. Jednak prezydent wezwano także na jutrzejsze posiedzenie. Ciężko ranne są dwie osoby. Przyczyną pożaru budynku wielorodzinnego w Lublinie mógł być wybuch gazu z butli. Spaliły się dwa pomieszczenia, mówi Andrzej Szacoń ze Straży Pożarnej. Gdy dojechaliśmy na miejsce, widoczne były płomienie z mieszkania na parterze. Z budynku ewakuowaliśmy 17 osób, 7 zostało przetransportowanych do szpitala. Dwie osoby są ciężko ranne, ciężko poparzone, zostały przetransportowane do Centrum Leczenia Oparzeń w Łęcznej. 3 kobiety, 4 mężczyzn, najciężej ranni kobieta 19 lat oraz mężczyzna 35 lat. Jeszcze przed południem na miejscu pojawić się mają prokurator oraz inspektorzy nadzoru budowlanego, którzy ocenią stan budynku. 3 osoby nadal w szpitalu po wypadku polskiego autokaru w Serbii. MSZ potwierdza, że kierowca został zatrzymany przez policję. Wypadek wydarzył się w pobliżu miejscowości Subotica. Zginęła jedna osoba. Autokarem podróżowały 53 osoby, w tym 27 dzieci. W nocy do kraju wyruszył pierwszy autokar z 25 osobami. Za godzinę z Wrbas powinien wyruszyć kolejny. Policjanci przeszukali siedzibę gdańskiego zarządu dróg i zieleni oraz mieszkania dwóch pracowników zarządu. Według nieoficjalnych informacji reportera Radia Gdańsk jest to związane ze śledztwem dotyczącym korupcji. Nikogo na razie nie zatrzymano. Policjanci, którzy zajmują się zwalczaniem korupcji z Gdańskiej Komendy Miejskiej, przeszukali biura i zabezpieczyli mnóstwo różnego rodzaju dokumentów. Podobnie w mieszkaniach dwóch pracowników Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Sprawa ma związek z podejrzeniem korupcji. Chodzi m.in. o rzekome wydawanie za łapówki pozwoleń na zajęcie pasa drogowego. Nikt na razie nie został zatrzymany, ale sprawa jest rozwojowa. Analizowane są dokumenty z ostatnich kilku lat. Policja nie udziela na razie żadnych informacji na ten temat. Mówił Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Sprawców zatrucia drzew w rejowcu fabrycznym na Lubelszczyźnie szukają policjanci i konserwator zabytków. Chodzi o kilkanaście jesionów, lip i dębów rosnących w XIX-wiecznym parku wpisanym do rejestru zabytków. Urząd miasta zlecił ekspertyzę dendrologiczną. Jak mówi Maria Sławińska, zatrucia dokonano tuż przed albo zaraz po rozpoczęciu okresu wegetacyjnego. Na wszystkich tych 15 drzewach stwierdzono nawiercenia o różnej średnicy i w te otwory została aplikowana substancja chemiczna, jakiś herbicyd zawierający glifosat. Ten glifosat zakłóca fotosyntezę w drzewach, w związku z tym drzewa uschły, część z tych drzew nie rokuje nadziei na odbicie. Sprawcy lub sprawcom grozi od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia. Zatrute drzewa jeszcze w tym roku zostaną ścięte. To był serwis Trójki. Środa dość pochmurna i może dziś przelotnie padać. Na zachodzie i w rejonach podgórskich także zagrzmieć. Na zachodzie i podczas burz dość silny wiatr. Na termometrach od 20 do 23 stopni nad morzem, 24 do 26 w centrum, 27-28 na południu.

Bierzemy truskawki, pierwsze je umyjemy z zimną wody. Dobrze wysusimy zawsze lodowatą wodę do wszystkich owoców. Obieramy, najlepsze ze słomką truskawki. Od dół, duża słomka, tuk się wypycha i ten cała liść wyskakuje ze środek truskawka i zostaje taka piękna dziura w środku, gdzie cukier i sok może się wydostać. Bo nie kroimy. Morele, nektariny oczywiście. Nektariny odbieramy skórę, kroimy. Morele dzielimy na dwa. To jest receptura, która mniej więcej może być dobra do każdego owoc. Owoc musi być na szczyt. Założymy do brytwanki stalowe, jakikolwiek chcemy. Do brytwanki posypujemy górą, jeżeli mamy 5 kg truskawki, 250-300 gramów cukru. Jeżeli możecie trzcinowy, jeżeli nie macie trzcinowy, białe, jeżeli nie macie białe, cukier, puder, jeżeli macie troszkę bardziej, zostało wam brązowe, taki ciemny Demetra, proszę bardzo, używacie to też. Także musimy być też świadomi i oszczędni. Rzucimy i pakujemy do piekarnika na 180 stopni. Po pół godziny mieszamy i już zaczyna się działać. Leci cały ten sok i teraz, żeby nie wariować, pójść do apteki, zapytać o pektynę, szukać tu i tam, pójdziemy do sklepu i kupujemy takie normalne preparaty żelujące, które są zrobione z pektyną. Tam będzie napisane do 3 kg owoce, do 5 kg owoce, do 2 kg owoce dodasz 300 gramów cukru na każde kilo owoce. Olewamy to kompletne i rzucimy tylko zawartość tej pektyny do naszej konfitury na ostatnie 10 minut. Transferujemy wszystko do garnku, dajemy mocny ogień i na 2-3 minuty z łyżką drewniana mieszamy bardzo taki dokładny, żeby to się rozpuścił wszystko. I takie gorące truskawki wkładamy do słoików i bardzo ważne jest to, żeby słoiki były czyste. Marco poleca nawet zdezynfekować je spirytusem. Gorące słoiki należy po prostu przepłukać mocnym alkoholem i odstawić do odparowania. No i koniecznie trzeba sprawdzić, czy nakrętka tych słoików jest szczelna, no bo jeśli na przykład te słoiki były już przez nas używane, no to mogły tam się jakieś nieszczelności, mogły tam po prostu jakieś nieszczelności powstać, a poza tym takie używane słoiki na przykład po mocno-czosnkowych ogórkach kiszonych może nie są do truskawkowej konfitury najlepszym pomysłem. No i jeszcze jedna odmiana truskawek, która do przetworów jest znakomita, nazywa się, uwaga, marmolada. I to można sobie zapamiętać. Truskawkowej marmolady Państwu życzę, a marmolady też proszę szukać na straganach. Z niej konfitury wyjdą najlepsze. Jesteś kochana, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. I do usłyszenia jutro. Mówiła do Państwa Katarzyna Prównicka. Autopromocja. Nowa audycja w Trójce. Warzywniak wieczorową porą, a w nim mnóstwo muzycznych smaków z całego świata. Julia Pietrucha przedstawia utwory, które poznała podczas swoich podróży, ale i takie, które są z nią i z nami od lat. Zapraszam do mojego muzycznego warzywniaka w piątki po 22. Julia Pietrucha. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym Rostil jest teraz dostępny bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A do pyszności, o których opowiadała Katarzyna Prównicka, dołożymy dziś truskawkowy Coldplay. Thank you. Strawberry Swing, zespół Coldplay w programie Trzecim Polskiego Radia. Teraz ten fragment naszego spotkania, który przeznaczony jest i adresowany głównie do fanów Beth Hart. Beth wystąpi na dwóch koncertach, o tym za chwilę. Dziś od rana otrzymuję listę od państwa związane z wizytą innego naszego dobrego znajomego, Joe, czyli Juska Bonamassy. Joseph Bonamassa odwiedzi nas także i zaprezentuje swój koncert w Zabrzu. Nie informowałem jeszcze o tym, bo państwo pytali, ale informowali o tym moi koledzy. No a w związku z tym, że wystąpią w Polsce Beth i Joe osobno, to teraz w programie Trzecim Razem. Nutbush City Limits w takim wykonaniu Beth Hart i Joe Bonamassa. I przy okazji tej pary jeszcze chciałbym odnieść się do niektórych sformułowań słuchaczy, którzy wysyłali listy dawno temu przy okazji wywiadu z Beth Hart, jaki miałem przyjemność z nią przeprowadzić. Otóż wtedy część słuchaczy pisała, że Beth Hart zawdzięcza swoją popularność głównie Bonamassie. No i ja pozwolę się tutaj nie zgodzić dość stanowczo, mianowicie w ogóle tak nie uważam. Uważam, że Beth Hart zawdzięcza swoją popularność przede wszystkim ciężkiej i wytężonej pracy i niesamowitemu talentowi.

Katowice, 18 lipca, miasto Ogrodów, plac Sejmu Śląskiego 2, Bad Heart. Życzę Państwu bardzo pięknego koncertu i teraz jestem klasycznym przykładem uczuć mieszanych, dlatego że z jednej strony bardzo się cieszę, że tak bardzo szybko słuchacze zadzwonili i zdobyli bilety i wybierają się na ten koncert wspólnie z programem trzecim, a z drugiej strony jest mi tak nieprawdopodobnie żal, że nie mamy już ani jednego biletu. No ale cóż, no, takie jest życie. Ostatnio redaktor Niedźwiecki zdradził mnie podczas listy przebojów, że kibicuje utworowi, który zatytułowany jest Galway Girl, a śpiewa go Ed Sheeran, ale nie zdradził chyba tego, że mam jeszcze jeden utwór, któremu bardzo dopinguję, jeśli chodzi o listę przebojów, to sam się zdradzę. Kibicuje Foo Fighters. Bardzo bym chciał, żeby się Państwu też spodobało Run, tak jest zatytułowany ten utwór zespół Foo Fighters. I kończąc ten wątek dotyczący listy przebojów programu trzeciego, przypominam, głosujemy do piątku, do 12 w południe na 10 utworów z naszych stron internetowych. Nic się nie zmieniło, o wszystkim będzie jeszcze przypominał Marek Niedźwiecki w piątek między 9 a 12 rano, a kolejne notowanie w piątek po 19. Te wokalne sztuczki to jest taki znak rozpoznawczy. Zespół Fleetwood Mac. I pozwolą Państwo, że przy okazji urodzin ukochanej kobiety z Fleetwood Mac, Christine McVie, dzisiaj obchodzi swoją urodzinę. Wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. Przytulam ją mocno i życzę wszystkiego dobrego od wszystkich słuchaczy programu trzeciego. To sięgniemy jeszcze po nową płytę Lindsay Buckingham, Christine McVie. Let's Jeszcze dokończę życzenia dla Krystyny, żeby jej się wiodło, żeby była zdrowa i żeby ciągle nagrywała takie kapitalne płyty. Mówiła w wywiadzie o tym, jaka atmosfera panowała w studiu, kiedy nagrywali tę płytę z Lindsayem, Lindsay Buckingham i Christine McVie, ostatnia płyta, najnowsza. No i powiedziała wtedy w tym wywiadzie, że nie wie, jak to będzie brzmiało, kiedy już płyta wyjdzie ze studia, ale jeśli będzie tak jak w studiu, to wszystko powinno być okej. I chyba jest. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin dla Christine, a przy okazji, bo jeszcze nie było uwagi, okazji, bardzo Państwu dziękuję za wszystkie życzenia, które popłynęły w moją stronę, nie tak wcale dawno, też w lipcu, kilka dni temu. Dziękuję bardzo. Spoglądam na płyty i to chyba będzie ostatnia dziś. Tak, malowany ptak, zespół Jam już na zakończenie naszego spotkania. Zapis tego, co prezentowaliśmy, znajdą Państwo na stronach internetowych. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, dziękujemy bardzo i zapraszamy na jutro po 9 rano. Muzyka nam się dzisiaj już wyczerpała, teraz już do południa będą słowa. Zapraszamy. Kiedy żyje się w takim świecie, w którym rzeczywistość jakiś czas temu włączyła turbo, to ludzie są nurzeni w codzienności, natomiast w miejscach, w których wciąż dzieje się zdecydowanie mniej, często przeżuwa się tę przeszłość i to powielokroć, nieraz. I często wraca się do wspomnień, natomiast w tym przypadku to jest o tyle znamienne, że oni wspominają lata 90., bo to jest czas, kiedy oni dorastali. Kiedy wokół nich działo się niezwykłe rzeczy, kiedy biedni ludzie stawali się bogaczami, a ich coś omijało, bo byli po prostu zbyt młodzi. Ale bardzo było mi to potrzebne też do tego, żeby pokazać ich korzenie. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodeckaja we wszystkich rolach żeńskich. Aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie. Muzyka Miłosz Wośko. Odcinek trzeci. Szliśmy długo przez wypłowiałe po zimie chaszcze, gdzie latem rosły odurzające pokrzywy. Pod Kirkutem, za miasteczkiem, w środku pól, stał drewniany dom na wysokiej podmurówce. Mieszkał w nim samotny mężczyzna. Wychodził na schody w skórzanych, wysuszonych klapkach z dziurkami, z kiepem w ustach i z plastikowego żółtego wiadra wylewał na podwórko pomyje, na które od razu rzucały się tłuste gęsi. Spoglądał na nie obojętnie i znikał w środku. Nie mieliśmy pojęcia, kim był, choć znaliśmy go od dziecka, jak tych wszystkich ludzi widywanych prawie codziennie. Wieczorem zerwał się wciąż jeszcze zimny wiatr. Na razie nic nie stawiało mu oporu. Usiedliśmy na ławce pod płotem otaczającym Kirkut, który przypominał zastawioną wśród wywianych pól zasadzkę. Papieros rozżarzył się do barwy horyzontu. Słońce obok czarnych kominów wślizgnęło się jak żółtko w coś niemal równie gęstego. Przerzuciłbyś się w końcu na elektroniczny, jak Beniu. Maria zaczęła kolejną fazę swojej krucjaty. Założyła nogę na nogę, obie w ciepłych getrach z merynosa. Ja już się na nic nie będę przerzucał. 30 parę lat na karku. Mogę z martwych wstawać, ale nie mogę już niczego zmieniać. Maria zbyt często się mnie czepiała. Beniu miętosił w ręce kartę płatniczą banku Lloyds, wyginając ją do granic wytrzymałości. Byłem przekonany, że pęknie, ale Maria trzepnęła go w rękę jak kiedyś nauczycielki na lekcjach w szkole. Funt poszedł w górę z cirka 5,60 na ponad 6. Na zwrot podatku po tylu latach przygody z brytyjskim rynkiem pracy nie mogliśmy już liczyć. Przez 6 lat odłożyliśmy wszyscy mniej więcej po tyle samo. Ja i Beniu po 130 tysięcy złotych, Maria trochę ponad 200, bo wyciągała 11 funtów na godzinę. Zjeżdżał przecież ten, kto zarobił. Inwestowali kasę w siłownie w zabitych dechami miasteczkach, skąd do najbliższego fitnessu było z godzinę drogi. Organizowali tańce zumby w ramach integracji przygnębionych krajan i zbijali fortuny, bo prowincja też chciała być sexy. Kto jest w końcu właścicielem tej domeny? Przerwał mi te rozważania Beniu. Będzie warta z 40 tysięcy. Co najmniej tyle będzie trzeba wyłożyć, zauważyłem. Ile? Maria też się ocknęła. No, a coście myśleli? Tyle, że domena jest kluczowa. W ogóle oni inwestują w potencjał marki. Jeśli im jej nie zaoferujemy, to nas wykopią za drzwi. Domena domeną. Najwyżej wykorzystamy końcówkę EU. Trzeba już ruszać, niezależnie od tego, bo wszystko musi być na tip-top przed euro. Przynajmniej z pół roku wcześniej. Beniu, jak tylko dostaniemy zielone światło, to jedziemy w teren nagrywać. Maria, chciałabyś być prezesem takiej prawdziwej spółki? Mrugnąłem do niej okiem. Siedziała w środku pomiędzy nami. Ścieśniliśmy się, bo robiło się coraz zimniej. No chyba muszę najpierw skończyć MBA. Przeliterowała ten skrót trochę prześmiewczo. Będziesz siedzieć w oszklonym pokoju i podejmować decyzje strategiczne, a my będziemy podejmować mniej strategiczne, tłumaczyłem. Byle w osobnym, bo ja zamierzam palić. A nigdy w życiu. To jest w końcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie ja stworzyłem tytoń i nie ja wezmę odpowiedzialność za dym w moim biurze. To będzie spółka z własnym sumieniem. Oj, nie brećcie już. Sprawdziłeś dokładnie te spółki? Zjeżył się Beniu. Te wszystkie jawne i cywilne to jest pic na wodę. Zresztą tylko z ograniczoną odpowiedzialnością wchodzi w grę, jeśli tamci mają zainwestować. Maria podała mi piersiówkę z whisky przywiezioną jeszcze z Norwich. Byliśmy po 6 latach wyspiarzami, poniekąd ukradkiem zdradzając czystą. Maria ciągle nazywała whisky benzyną. To znaczy, że bierzemy ograniczoną odpowiedzialność za wszystko, tak? Dopytywał się Beniu. Whisky wyostrzyła nam zmysły. Te zaś zaczęły dostrzegać niewidzialne wcześniej kontrasty. Od najmniejszego paprocha po kropkę Wenus na prawo od huty. No i tak ma być. Sam sobie odpowiedział. To ma samo działać, samo zarabiać. Jeśli ktoś myśli inaczej, to może zakładać gołębnik. No ale co z tą ograniczoną odpowiedzialnością? Marię irytowała ta rozmowa bez ładu i składu. Pierwszy raz przyjechaliśmy tu na rowerach. Łyse opony buksowały w piasku w korytkach polnej drogi pomiędzy lśniącymi w słońcu ostrymi kamieniami. Szyja Zecer, Hilbuch Schreiber, Nuta Pinkus, Szapsia Englert. Wszystko w jidysz i po polsku. Wykute w omszonych nagrobkach, zawsze w granatowym cieniu łopianów. Maria dotykała palcami chropawych rowków liter, wpatrzona w nie uważnie, jakby rozumiała każdy odrębny znak, ale nie wszystkie naraz. Chcieliśmy być wtedy drwalami i policjantami, a Maria budowniczym mostów i trzeba się było tego trzymać, iść za instynktem, bo pierwszym wyborom łatwiej być wiernym i przeżywać z nimi inne straty. Nie trzeba by było wyjeżdżać na wyspy. Wyciągalibyśmy u siebie dobre 4 koła miesięcznie, a za 3 lata przeszlibyśmy na emeryturę, jak Kolec, który wstąpił do służby w policji w wieku 20 lat, co zapowiadał 14 lat wcześniej, a potem parę lat nawalał się z kibolami na stadionach. Ale my chcieliśmy więcej. Zawsze więcej. Pragnęliśmy czegoś pociągającego i z grubsza szlachetnego. Wciąż jednak trudnego do sprecyzowania. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński, Fajrant. Muzyka Miłosz Woźko. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik. Zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od poniedziałku do piątku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie?